Il-kanzunetta bil-Malti li qabel smajtu għandu miporta kważiritu hija Insa li Modi. Mużika u versi Edmund Zarr u flimkien mal-kwartett kanta Carmen Xkembri. Thank you.